الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المعتبر. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أحبابي في الله، مرحبا بكم إلى الحلقة الثانية من مدرسة السيدة أم سلمة رضي الله عنها، والتي بسببها نزل قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهن والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فمن هي السيدة أم سلمة؟ وما هي الدروس التي نستقيها من حياتها رضي الله عنها بعد أن فارقت مكة مسقط رأسها متجها إلى المدينة؟ ndugu islamu, tukaenda sehemu ya pili kwenye shule ya mafundisho mema, maisha ya Ummu Salama alokuwa mke wa Abu Salama, kisha akawa mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliishi kwa umri wa miaka 84. Ummu Salama, afaa tumfahamu vipi? Tuchukue mafundisho gani kwenye maisha ya Ummu Salama? Sisi waume tujue Abu Salama aliishi vipi na mkewe Ummu Salama, na kina mama wajue Ummu Salama aliishi kwa wema vipi na waume zake wawili, Abu Salama mwanzo kisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu anapoisoma aya hii, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ni sahali sana kuifasiri kijuujuu. Tunaposema waume waislamu wa kiume na waislamu wa kike, waume waumini wa kiume na wa kike, wenye kufunga wa kiume na wake, wenye kusubiri wa kiume na wake, wenye kutoa sadaka wa kiume na wake, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kawawekea wote hao malipo makubwa kesho mbele za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni jambo sahali, ni jambo pesi, lakini nataka tujue sababu ya kuteremka aya hii, innal muslimina wal muslimat. Ni rekodi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awawekea Waislamu, ni rekodi ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awekea wasokuwa Waislamu, ili waende wakafahamu katika Uislamu kuliishi kina mama wa aina gani. Ummu Salama, kama ilivyokuja sababu ya kuteremka aya hii, kwa kuwa ni Ummu Salama au Ummu Ammara al-Ansariya, kwa sababu ya huu na sababu ya huu, ilikuwaje kateremka aya kama hii? Lau Muislamu ataisoma Qur'ani atakuta alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fi hudan lilmuttaqin, hudan lilmuttaqin, ni uongofu kwa wenye kumogopa Mwenyezi Mungu, muttaqina kwa temko hili la wahusu waume. Na aya nyingi ukizisoma katika Qur'ani utazikuta zimelekezwa moja kwa moja kwa waume. Lakini ilivyo, aya yoyote inaokuja khitabi ni ya waume na mwanamke vile vile aingia ndani, lakini Ummu Salama radhiallahu anha kana kwamba wivu wa mwanamke ambaye amekomaa ulimuingia, mbona kila aya zikija za hutubiwa upande wa kiume sisi tuko wapi, pamoja na kwamba aya na wanawake pia waingia. Waambiwa wewe leo ambao una sherehe ya mwaka wa kina mama au wanawake, mkisingizia kwamba mwataka nkomboa mwanamke, kumkomboa kumpeleka wapi? Mwanamke wa Kiislamu alinyimwa nini na Uislamu? Uislamu ulimpa mwanamke kila haki yake. Lakini Ummu Salama kwa kuona kwamba mbona hatuhusishwi, amwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama, la najidu dhikran linnisa'i fil Qur'an kullu khitabin yuwajjahu ila dhukuri fa aina an-nisa' ya Rasulullah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aitikia ulalamishi wa Ummu Salama akinteremshia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات منتجة نريكودي ومنكي ونواك كإسلام كتوك وكات أنتم محمد صلى الله عليه وسلم نريكوديه إتبكي دائما الأبد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. حكي زمن أمك كتكو إسلام زمريكوديوا ndani ya Qur'ani, zimerekodiwa ndani ya sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotuambia, ma akrama an-nisaa illa karimun wala ahanahunna illa laimu. Ma akrama an-nisaa illa karimun, hakuna ambaye atawaheshimu wanawake ila na yeye awe ni muheshimika. Wala ahanahunna illa laimu, wala hakuna mtu mwenye kuadunisha wanawake ila na yeye atakuwa ni duni. Haya yapokewa kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na katika Qur'ani kuna kadha wa kadha kuonyesha makanatul mar'a fi islam, mwanamke ana cheo gani katika Uislamu. Kwa hivyo Ummu Salama aliuliza suala hili kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikawa ndiyo sababu ya kuteremshwa aya hii. Tuwaweza kusema kwamba Ummu Salama ndiye mtetezi wa kwanza katika wanawake kumtetea mwanamke, ili na mwanamke naye aonyeshe usawa yeye na mwanamume. Si usawa ambao wapiganiwa leo, ikiwa bibi yangu abeba mimba na mimi mbebe mimba, au tuchangiane, ikiwa bibi yangu aweka kipuli kwenye sikio na mimi niweke kipuli, ikiwa ava suruali ya kisampuli fulani na mimi nivae suruali. La, mwanamke ana haki zake kama mwanamke kulingana na umbile lake la kike, na ndipo ilipomweka Uislamu, ndipo ilipomweka na yeye mwenyewe mwanamke hakubali kwamba awe kama mwanamume kila kitu. Mwanamke yoyote ambaye amekomaa kwamba mwanamke, kwamba wewe ukizungumza uzungumza kama dume, yeye mwenyewe ataona haya. Wanafananisha mwanamume mimi na wewe mume pia. Lao taambiwa fulani sauti yake kama mwanamke, utasema mmetukana. Kwa hivi mwanamke ukamilifu wake, heshima yake ni awe ni mwanamke, na mwanamume ukamilifu wake na heshima yake abaki mwanamume. Ummu Salama aliyeuliza suala hii kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni yule aliyedhulumiwa na wasokuwa Waislamu, akanyimwa haki yake ndogo ya kuwa pamoja na mumewe, akanyimwa haki yake ya kuwa na mwanawe, anyanyaswa baki Maka akinyanyaswa. mpaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwetea njia nyingine ya kujiokoa ili aende akaonane na mumewe Madina. Nafikiri tulielezea kikamilifu namna Ummu Salama alivyotatizwa na familia ya mumewe. Ummu Salama alifika Madina, akaishi na mumewe baada ya mwanawe alotoka naye Maka. Salama apata na watoto watatu wengine kwa mumewe wa kwanza Abu Salama. Ameishi na Abu Salama mpaka wakati wa vita vya Uhud. Abu Salama akashiriki katika vita vya Uhud na akapata jeraha mbaya. Baada ya matibabu, Abu Salama akarudi uko sawa sawa. Kwa miezi mitatu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anchagua tena Abu Salama awe ni kamanda wa kuongoza kikosi cha Saria kwenda kwa Bani Asad. Abu Salama alishiriki akarudi ameshinda. Baada ya kurudi, ile jeraha ya siku ya vita vya Uhud ikaanza kulipuka, hali ikawa ni mbaya kwa Abu Salama, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaenda kumwangalia Abu Salama, na Abu Salama hali ikawa haina tumaini, kana kwamba na yeye mwenyewe aliona kwamba magonjwa yangu ya sasa ndiyo safari ya mwisho kuondoka hapa duniani. Ila Allah ila maswahu al-akhir, aenda kwenye makao yake ya mwisho. Abu Salama amwambia mkewe Ummu Salama, ya Ummu Salama, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min mri'in muslimin yusibuhu musiba fayaqulu Allahumma ajirni fi musibati wakhlufni khayran minha illa kana lahu dhalik. Amwambia, nimesikia kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu yoyote Muislamu atakayefikiwa na musiba akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, nipatie thawabu kwenye msiba wangu huu, unipe na badali njema, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atampa mazuri zaidi. Abu Salama amfundishe mke wake kusubiri wakati mimi nitakapoondoka hapo ulimwenguni. Na Ummu Salama yale aliyosikia kwa mumewe aliyabeba vile vile mpaka alipokufa mumewe Abu Salama, akamzungukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimwambia, Allahumma ajirni fi musibati wa khulufni khayran minha. Abu Salama yuafa, Ummu Salama bakia kwenye eda. Na baada ya eda, masahaba wakubwa wakubwa waliona kwamba haitokuwa ni sawa sisi tuishi na Abu Salama, amwache mjane na watoto wane, hana jamaa wake wa aina yoyote hapa Madina, tumuate peke yake, nani atawasimamia wana wa Abu Salama? Abu Bakare radhiallahu anhu akatumia mbinu zake kumpelekea Ummu Salama habari posa za kutaka kumuoa, na Abu Salama, Ummu Salama ambaye la staki. Aenda Saidina Umar kwa kushiriana, labda aenda wewe, pengine wewe atakukubali. Saidina Umar aenda kupeleka habari ya harusi, Ummu Salama ambaye la, siwezi kukukubali. Ummu Salama asema, mara Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yeye alitaka lile lile, aniambia kwamba ataka anichague mimi kama mkewe. Famadha kana mawqifu Ummu Salama? Ikiwa Abu Bakari ilikuwa ni sahali kumrudisha, Saidina Umar ilikuwa ni sahali kumrudisha, lakini alokuja namba ya tatu ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famadha taqulu la, amwambieni. Ummu Salama amtizama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, misluka la yurad, mume kama wewe Muhammad, hakuna mtu aweza kusema kwamba sikutaki. Lakini mimi Madina sina wangu mtu, sina wali mimi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia mwanao Salama, na alikuwa ni mtoto mdogo bado hajabalighi, atosha, amwambia nina wana wengi, nitakutumikia vipi? Mtume amwambia si kitu, wanao mwanangu hawatonichia dhiki, sitoshindwa kuwasimamia. Ambia lakini nina wivu, na wewe una wake wengi, huenda nikashindwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam ambia kuhusu wivu, nitamuomba Mwenyezi Mungu wivu uondoke. Umu Salama aona kwamba sina njia sasa, arusi lazima iwe, akombe mwambie mwanao Salama ibn Ummi Salama, Salama ibn Abi Salama ndiye ambaye atawalia kutoa kibali kwamba mamake aolewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummi Salama huu amepokea kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiasi cha hadithi 300, mbali fatwa za kifiki, mbali mambo kadhaa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nyumbani. Sasa angalia darasa nyingine. Ummu Salama, Ammar ibn Yasir radhiallahu anhu alikuwa ni ndugu yake Ummu Salama kwa kunyonya. Mtume sallallahu alaihi wasallam yuaja nyumbani kwa Ummu Salama, mtume amkuta Zainab mwana wa Ummu Salama, mtume Ummu Salama amemweka kwenye mapaja yake, na mtume alikuja ana haja ya mume anayotaka kwa mkewe. Akamwona Zainab akaona leo hapa hakuna nafasi, hakuna mpango. Mtume yule akatoka. Ammar ibn Yasir akafahamu, akamwambia Zainab, huu Zainab ndiye alimpingilia mtume sallallahu alaihi wasallam haja zake. Ikawa Ammar ibn Yasir kila akijua kwamba hii ni siku ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuja kwa Ummu Salama, akintukua Zainab akaenda na nje. Hii ni darasa nyingine. Watiwa waume ni darasa nyingine, watiwa wanawake, kwamba unapokwenda kwa mtu angalia ni wakati gani utakwenda kwa mtu. Usiwe utakwenda kumtembelea mtu huna kipimo, wakati gani mwenyewe amelala waende muamshe mara moja na haja naye. Una haja naye amelala bwana. Waende ukakete nyumbani kwa mwingine, uanze kuleta mazungumzo yako ambayo hayamaliziki kama mfereji ambao umekata mpira. Maji yateremka tu. Hujui mume mwenyewe ana haja gani. Afa uwe na utaratibu. Saa ngapi nitakwenda? Nimelazimika nitukue dakika ngapi? Si kwamba wakati unapotaka unakwenda. Kuna watu wengine hawawezi kukwambia ikiwa umenichia dhiki, bwana umenichia taabu, enda zako bwana. Ataka muraatu shuur. Watu wapime, vende kwa zipimo. Ukenda kwenye Qur'ani, kuna aya chungu mzima ambazo za kueleza wewe ambaye utakwenda kumtembelea mwingine, wende saa ngapi, nani anayefaa kwenda, nani ambaye hafai kwenda. Si twende kiholela tu. Ummu Salama aliposikia ndugu yake Ammar ibn Yasir akisema vile, hakukasirika na Ammar ibn Yasir, kwa sababu Ammar amesema jambo ambalo langia akilini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya pili alipokuja akamkuta Zainab hayuko, kwa kuwa alisema wanao ni wanangu. Suala alomuuliza mkewe Ummu Salama, mbona Zainab hayuko leo, yuko wapi? Mwana kambo wake. Kwa sababu lengo ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Ummu Salama kwa sababu akunliwazisha, mwanamke ambaye amesafiri safari ndefu na Uislamu leo hafai kutupwa, na sisi tuwajibika. Ikiwa kuna wake wajane walofiliwa na waume zao, wanawake wale wakawa ni wanawake wa sawa sawa, ni wanawake wa heshima, haifai tuwatupe, afaa tuwatunze. Awezaye kuoa aende akamuoe mwanamke ule, ambaye hawezi kumuoa amwangalie mume mwingine ambaye ataziba pengo ya mume aliyokufa, aende akamuoe, ndio kusaidiana. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wametufundisha hivyo. Ummu Salama, mwanamke aliyokuwa ameiva akili, mwanamke ambaye alikuwa ameifahamu sharia, namna alivyoliwazisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tokeo mashuhuri katika tarehe ya Uislamu, wakati wa sulhu al-Hudaybiyah. Mtume na masahaba radhiallahu anhum wametoka waenda Maka, karibu kuingia Maka, wakifika mahala paitwa Hudaybiyah, Makureshi waambia hakuna ruhusa kuingia, kwafanywa mkataba. Katika masharti ya mkataba ni kwamba mwaka huu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam arudi, aje mwaka mwingine, na wao waishafunga ihramu ya umra. Kufanywe nini? Lazima wenye wanyama wachinje wafungue ihramu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akisha kusema kwenye jambo naam, hajui kusema la. Mtume anawaambia masahaba, ya Allah turudini, hili ndilo lilokusudia Mwenyezi Mungu, ndio khairi, kila mmoja afungue ihramu yake. Na masahaba wamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sisi hatuna makosa, sisi tuna haki, twaweza kuingia Maka kwa nguvu, hatufungui ihramu. Mtume anawaambia fungueni ihramu. Nasema la. Mtume anaingia kwenye khema ya Ummu Salama akiwa amekasirika, na huku Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema halaku halaku, meshangamia, meshamalizika. Ummu Salama amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa utaratibu, man alladhi aghdhabaka ya Rasulullah, nani alokukasirisha? Amwambia ala tara haula, waone hawa jamaa, mimi nawaambia wafungue ihram na wao wamekataa kufungua ihram. Ummu Salama amwambia taratibu, ebu kaita kwanza. Mtume waketi, ambe haja yako nini? Ambe haja yangu ni wafungue ihramu, wafungue ihramu turudi. Akambaye tukwete kiti, weka hapo katikati hapo, mwite kinyozi ya kunyoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam asikia mashauri ya Ummu Salama, amwite kinyozi aketi hadharani, watu wamnyoa. Masahaba walipomuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonyolewa, wasema laqad halla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ninyoa na mimi. Kwa dakika kumi watu wote wakanyoa, na wote wakalisikiza wazo la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kama mnaoelezewa kwamba shawiruhunna wa khalifuhunna, washauri ni wanawake kisha muwakhalifu. Ina faida gani ya kunshauri mtu ili kisha tumkhalifu? Lakini washawirini wanawake, wazo la wanawake likiwa ni la sawa lipitishwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipopawa wazo na Ummu Salama, na akaliona wazo la Ummu Salama hungia akilini ni la sawa, Mtume hakusema kwamba huwa aliosema mwanamke. Haina maana ya kwamba mwanamke ni mtu kupikia chakula tu. Kuna waume kadha wa kadha, lao kutatokea vita hapo barabarani, watashindwa na wake zao, wao watakwenda mbio, lakini wanawake waweza kusimama wakapigana. Kuna waume kadha wa kadha washindwa akili na wake zao, si kwamba kila mwanamume ni bora kumshinda kila mwanamke, la. Kuna wanawake ambao wana akili nzuri sana kutushinda sisi waume, kuna wanawake ambao mashujaa sana kutushinda sisi waume. Kutoka siku za zamani mpaka leo wanawake wale wako. Lakini je, wewe mume waweza kuitukua chanzi ya mwanamke wako mwenye akili, au kwa wewe mume lazima kila jambo litoke kwako, lazima amri yako ifuatwe? بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه